Bo ja tak od razu to nie. Bardzo się cieszę, że udało się nagrać ten duet. Joanna Kołaczkowska gościnnie na nowej płycie Michała Łanuszki. Płycie zatytułowanej Nieoczekiwanie. Jeszcze jedna nowa płyta przed nami. To też gitarzysta i też pisze piosenki. Jadą, jadą dzieci drogą i nadziwić się nie mogą. Jeszcze domów nie ma prawie, a już od godziny są w Warszawie. Nigdzie indziej nie ma miasta, co tak prędko się rozrasta. Spytaj taty, spytaj mamy, komu cud ten zawdzięczamy. Nigdzie indziej nie ma miasta, co tak prędko się rozrasta. Spytaj taty, spytaj mamy, komu cud ten zawdzięczamy. A to władza tak zarządza śmiało, by się państwu podobało. A jak się komuś nie podoba, to mu bilet da do San Escobar. Choć i tam pewnie rządzi banda, każdy z własnym misiem panda. Miś na tylnych łapkach staje, grzecznie prosi, a pan daje. I tam pewnie rządzi banda, każdy z własnym misiem panda. Miś na tylnych łapkach staje, grzecznie prosi, a pan daje. Ty tu liczysz, każdy grosi, a ten ma wszystko, o co prosi. Choć się nie przykładał w szkole, noszą nad nim parasole. Jak tak można, co to znaczy, jak to dzieciom wytłumaczyć? Jak tak można, co to znaczy, no trudno wytłumaczyć. Jak tak można, co to znaczy, jak to dzieciom wytłumaczyć? Jak tak można, nie wiem. Nieciekawie to wróżko, doradź mi ci czy ci. A chętnie raz uwierzyłbym, ale tym czy tym. Tak chętnie raz uwierzyłbym, ale tym czy tym. A cię chcę ględzić o poglądach i w kółko ciągać się po sądach. Raz uwierzyłbym, ale tym czy tym. Kiedy szczęścia obietnice porwą ludzi na ulicę, to najpierw wszyscy cieszą się, choć każdy widzi to jak chce. A gdy się ich zapyta z czasem, co chcesz, wolność czy kiełbasę, może ktoś obrazi się, ale większość cieszy się, że zje. La la la, doradź mi ci czy ci. Dobra wróżko, doradź mi ci. Pomóż, uchroń mnie przed błędem, bo głupi byłem i głupi będę. Bo wróżko, doradź mi ci czy ci. Flagą w tle. uświadomić pragnie mnie, że gdybym mógł, to też bym kradł w tym nadzorczych kraju rad. Może tak, nie wiem sam, lecz jeśli coś za złe mam, misią o twarzach złych to, że dzieci biorą przykład z nich. Misią o twarzach złych to, że dzieci biorą przykład z nich. Misią o twarzach złych, no właśnie te dzieci. Jest piosenek na tej płycie. Właściwie wszystkie znamy już z piątkowych porannych audycji. Zapraszamy do Trójki. Audycji prowadzonych przez Wojciecha Mana. Co tydzień pojawiają się najczęściej dwaj gitarzyści. Czasami sam autor, wokalista i gitarzysta. Piotr Bukartek. Ja, wolny człowiek. Z czwartku na piątek, volume 2, część druga. Zebranych utworów. Dzisiaj wybrałem te dwa, trudno wytłumaczyć. I ci czy ci? To jest niezłe na dykcję ćwiczenie. Ci czy ci? Ci czy ci? Piotr Bukartek, jego nowa płyta. Dziś w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Na początku naszego spotkania zapowiadałem, że będzie więcej muzyki już z 2018 roku. Proszę bardzo. Ship boys, met my queen in a solo time. Back when the scene was dragging the line. Queen of Bohemia. Jeszcze jedna piosenka z nowej płyty zespołu Brickwork Lizards, Hanin. Taki będzie tytuł albumu, który, przypomnę, ukazuje się 1 stycznia 2018 roku. Jeszcze na chwilę wracamy do tej płyty, do płyty zespołu Brickwork Lizards. Taka jest nazwa grupy. No a potem już wybieramy się na wyjątkowy koncert dziś w audycji Mało Obiektywnie. Of the morning. We have an old-fashioned joint for you tonight, performed by a traveling band that go by the name of the Brickwork Lizards. So to all you late-night smokers, late-night drinkers, sit back, relax, and enjoy. Thank you. It's that old-fashioned song playing on the radio, the one you used to sing to me. Some old-fashioned songs here to stir your soul. These go out to the lovers and the loners, those who've loved in vain, plus those gramophone owners. From the bebopers to the hip-hoppers, rock around the clockers, rockabilly boys and non-stoppers, to those romantic fools dancing neath moonbeams, we got lullabies for your knees. So good night, sweet dreams. I wonder where you might be. Do you still think of me every time I want song is on the FM signing out. Now if you're hearing what I'm hearing, grab your loved ones, find somewhere safe, and take care of yourselves until the next time. Przed świętami Bożego Narodzenia czas tak szybko biegnie, że nawet nasza godzina koncertowa dzisiaj będzie miała niespełna 41 minut. Ale za to jakich! Thank you. Aldi Miola i Paco de Lucia. Paco de Lucia 21 grudnia obchodziłby 70. urodziny. Jest też i ten trzeci, John McLaughlin, bo to Friday Night in San Francisco. Dziś w naszej mało obiektywnej godzinie koncertowej. Thank you.

5 grudnia 1980 roku. Friday night in San Francisco. John McLaughlin, Aldi Miola, Paco de Lucia. Tak brzmi nasza dzisiejsza, mało obiektywna godzina koncertowa. I tak się kończy nasze 3-godzinne spotkanie. Jeszcze jeden utwór z tej płyty przed nami. Do usłyszenia w Trójce. Kłaniam się Państwu. Mariusz Owczarek. Thank you.